Vítajte! Dnes sa pozrieme na jedno veľmi špecifické miesto v Lisabone. S materiálmi z projektu Loyascom História si priblížime bar a paródia. Cieľom je zistiť, prečo to nie je len taký obyčajný bar, ale skôr kus živej histórie. A hneď začneme naozaj zaujímavo. Ten bar otvorili 17. apríla 1974. Len si to predstavme, tá doba, 2 dni po Karafiatovej revolúcii. Padla diktatúra a oni otvoria bar s názvom Paródia. Presne. To nemôže byť náhoda. Ten názov Paródia, to je kľúč. Ako podsta tomu slávnemu karikaturistovi Rafaelovi Bordalovi Pinierovi. Áno, áno. Otvoriť niečo také tesne po páde režimu, to bol jasný postoj, však? Určite. Bol to vlastne manifest. Oslava tej znovunájdenej slobody. Slobody prejavu, humoru, kritiky. Veď Pinierov bol presne o tom. Ostrý jazyk, všestranný umelec. A ten jeho duch tam cíti dodnes, či už v rytinách na stenách, alebo aj v dizajne menu. Ten názov bol úplne vedomá voľba. Nastavil tón. Ale poďme ešte kúsok do minulosti. Pred revolúciou to miesto už existovalo, len inak. Bol to obchod so starožitnosťami, však patril Luisovi Pintovi Kohelovi. Áno, presne. A už vtedy to nebol len obchod. Podľa tých materiálov, čo máme, to bolo spolu s nedalekou barom Procopio, také diskrétne miesto. Stretávali sa tam ľudia na tzv. Tertulias. Vieš, také tie neformálne debaty, často intelektuálne, možno aj politicky citlivé, v časoch, keď to bolo riskantné. Čiže tá atmosféra akejsi dôvernosti, možno až tajomná, tam už bola predtým. Presne tak. A po revolúcii sa to len, pretransformovalo. Čo ma privádza k jednej veci. Hovorí sa o otvorenom duchu baru, ale zároveň má dodnes tie povestné zatvorené dvere. Treba zvoniť. Ako to ide dokopy? No, to je na tomto fascinujúce, že zdanlivý protiklad. Ale práve tie zatvorené dvere, to zvonenie, to je dnes úplne neoddeliteľná súčasť jeho identity. Možno je to fakt nejaký pretrvávajúci odkaz na tú minulosť, na tú potrebnú diskrétnosť, alebo skôr spôsob, ako si udržať istú, intimnú, takmer klubovú atmosféru. Mm-hmm. Vytvára to pocit exkluzivity, ale zároveň zachováva taký, protokol. Nie je to arogancia, skôr taký šarm starých čias. A funguje to? Darí sa im tú atmosféru držať? Kto tam vlastne chodí dnes? Sú to stále tí istí ľudia, alebo sa to pomenilo? Zdá sa, že to miesto má stále silnú príťažlivosť pre ľudí z určitých kruhov, teda umelci, intelektuáli, politici. Materiály spomínajú, že je stále populárny medzi spisovateľmi, novinármi. Asi tá kombinácia histórie, atmosféry a možno aj dobrých drinkov stále funguje. Čo vlastne ponúkajú? Klasika. Koktajly, vína, ale aj drobné jedla, tapasy. Vieš, takéto, čo podporuje konverzáciu, sedenie. Zaujímavý je aj ten príbeh vlastníctva. Od zakladateľa KOLH to potom prešlo na barmana. Áno, áno. V 76. to KOLH predal Albinovi Virelhadovi, ten bol vraj špičku dry barman, a tento neskôr posunul ďalej Jose Marianovi Baptistovi, ktorý tam bol, štamgast, verný zákazník. A dnes? A dnes to vedie jeho syn, Pedro Baptista, spolu s manželkou Filipou Carlos. A je tam taký milý detail. Pedro a Filipa sa vraj zoznamili práve tam v Aparodia. To je pekné. Takže je to už podnik s takým hlboko osobným, skoro až rodinným príbehom. Presne. Dodáva to tomu ďalší rozmer. Dobre, tak skúsme to nejako zhrnúť. Aparodia nie je teda len bar. Je to miesto zrodené priamo z revolúcie. Mm-hmm. Pomenované ako taký umelecký, satirický manifest. Miesto, ktoré si cez tie minulé tajné stretnutia a súčasné zatvorené dvere udržiava jedinečnú intimnú atmosféru. Áno. A k tomu ten príbeh majiteľov, ktorý pokračuje už v druhej generácii. Nachádza sa na Rua do Patrocinium 26, ak by niekto hľadal, a otvorené je večer od 9. do 2. ráno. Perfektne zhrnuté. A tie zatvorené dvere sú naozaj symbolické, nielen ako ten odkaz na minulosť, ale aj ako otázka pre dnešok. Ako to vlastne vplýva na zážitok návštevníka dnes? Je to nejaká bariéra alebo práve pozvánka do iného sveta? A to je vlastne dobrá myšlienka na záver. Ako si miesto, ktoré je tak silno späté s jedným konkrétnym historickým momentom pádom diktatúry, tou eufóriou slobody, dokáže udržať relevanciu a čaro aj po 10 ročiach? Je to už len taký živý skanzen pre nostalgikov, alebo ten duch miesta, tá paródia v jeho DNA, naozaj dokáže osloviť aj nové generácie? tie, ktoré tú dobu už vôbec nezažili.